जाएंगी हमें तेरी है कसम हम सवर जाएंगे। ओ मेरे यारा तेरे हम अगर पाएंगे हमें तेरी है कसम हम सवर जाएंगे। तो ये सौगात तुम दो जमाने की हम दो ये सौगात तुम दो जमाने की हम हर खुशी से मुकर जाएंगे हम मर जाएंगे। हो हम मर जाएंगे मेरे यारा तेरे हम अगर पाएंगे हम तेरी है कसम हम सवर जाएंगे। तेरे कांधे से ही लग के यारा बीते उम्र सारी सोचो कैसी होगी किस्मत हुआ यूं तो फिर हमारी। सारे आंसू तो हो तेरे और आँखें वो हमारी तेरे दर्द हमें जो मिले प्यार में तेरे दर्द हमें जो मिले प्यार में हम खुशी से यूं भर जाएंगे हम मर जाएंगे। चाहे दुख हो चाहे सुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा। तूने हमको है बनाया तूने हमको है सवारा। जहाँ को तो रब का है हमें तेरा है सहारा। बस तेरा साथ हो चाहे जो बात हो बस तेरा साथ हो चाहे जो बात हो तेरे कहने से कर जाएंगे हम मर जाएंगे। ओ हम मर जाएंगे हाँ मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे हम तेरी है कसम हम सवर जाएंगे।